إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، قبل سجانزا كزمومزا موضوع يليه بيجين الأبدا متشنغازوا، lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa wakati mwingine akiwa juu ya mimbar akizungumza na baadhi ya masahaba wake, kuonyesha kujuzu kwa khatibu kuzungumza na yule anayemsikiliza katika khutba. Na maudhuu nitakaoizungumza leo, nitaifungua na suali ambalo biidhnillahi taala nitamuuliza aliye na umri mdogo katika watu wote waliohudhuria katika msikiti huu, kulingana na vile ninavyoona mimi. Ukijana nataka kumuuliza swali. Simama. Allah yuko wapi? Allah yuko wapi? Unamjua Allah? Mungu yuko wapi? Aka. Jazakallahu khairan. Nafikiri nyote mmeona jawabu la huyu mtoto. Hakuna anayejua nataka kuzungumza nini. الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات سبحانه وتعالى أنا مجينا نصفة كوف سبحانه وتعالى نكتك كتاب شاكي أكتوكي قاعدة أبوني نواجب جو يكيل مسلم كي فهم كتك كي تكيد مجينا نصفة الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى هنا مفانو واكي چوچوت نا يايا نموينجي وكسكي نكوونا. كتك هي آية كنا قاعدا بيلي مهم سانا مسينجي ميلي مهم سانا وكلا مسلام كيفهام. مسينجي وكوانزا kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kila jina na sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake katika kitabu chake, au aliyomthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika sunna iliyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika, kaida ya pili ni kukanusha kufanana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote katika viumbe wake. Laisa kamithlihi shay'un, Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake na majina yake hana mfano wake chochote. Na katika sifa ambayo ni wajib juu ya kila muislamu kuitakidi, anna Allah subhanahu wa ta'ala fi as-samaa ay fi al-'ulu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Ni jambo la kusikitisha leo wengi wengi katika Waislamu, lau kama utawauliza yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala, imma atakujibu kuwa hajui aliko, au atakujibu jawabu la kuwa yuko kila mahali, wal iyadhu billah. Tuangalia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala chatuambia nini katika uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى سم كتك سورة طه الرحمن أمين الله سبحانه وتعالى يبجو عرشياك. ويقول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى litakase jina la Mola wako mlezi aliye juu. Twasoma daima ayatul kursi. Allahu subhanahu wa ta'ala aimalizia hii aya kwa kusema wa huwa al-aliyyul azim, na yeye ndiye aliye juu tena mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala aliye mkubwa. Wa yaqulu Allahu jalla fi 'ula wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, na yeye ni mwenye nguvu aliye juu ya waja wake. Na malaika Allah akiwazungumzia asema yakhafuna rabbahum min fawqihim, malaika wamwogopa na kumkhafu Allah subhanahu wa ta'ala aliye juu yao. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Isa kuwa atamnyanyua kwake juu. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu, kwake yeye hupanda neno lizuri na amali njema usinyanyua Allah subhanahu wa ta'ala. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ملائكة وباندك والله سبحانه وتعالى نراه بين جبريل عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى أين ليك سامك تكك وليز صفاياك كويك جو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أيزوت إزكتك كتابك الله سبحانه وتعالى؟ نا الله كزمزيا كتابك قرآن سما تنزيل من الرحمن الرحيم. هوني وترمشو هنا وتوكك الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. Ni mara ngapi katika kitabu cha Allah Allah akizungumza kuhusu kuumba mbingu na ardhi husema thumma stawa ala al-arsh subhanahu wa ta'ala. Na aya ni nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama tutaendelea kuzitaja zitachukua muda mrefu. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة لو طالبونا بألف دليل على أن الله في السماء لجئناهم بألف دليل. لو وكتتاك تتوى دليل ألف موجة كتك كتابك الله نصنا يمتوم صلى الله عليه وسلم كو الله يكجو والله تنجلي ولتيها دليل ألف موجة na yatosheleza aliyoandika rahimahullah katika ijtimau aljuyush alislamia. Ibadallah, hii ni aqida ambayo ni wajib kila muislamu kuitakidi, aqida ambayo Allah amewaumba nayo wanadamu wote tangu mwanadamu wazaliwe, ajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Na ndiyo mwanzo wa khutba nikaanza kusema kumuuliza huyu kijana jazahullahu khairan wa barakallahu fi, ayuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Hajasikia dalili hata moja katika Qur'ani iliyozungumza wala katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambao tutataja. Lakini kwa fitra Allah amemuumba mwanadamu ajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Kuchunga muislamu, itikadi ambayo huna hujja mbele ya Allah kuiwacha, kwa sababu anta mafturun, umeumbwa na fitra Allah amekuumba nayo, wajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء رواه البخاري ومسلم متوم صلى الله عليه وسلم أسمع ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يهمني أمين ميمي نميمي نمي أميني ونكوبي أمانا يوتوم نيولي عليك وجيو الله سبحانه وتعالى zanijia mimi habari kutoka juu asubuhi na jioni. Na hii hadithi iko wazi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ala ta'manuni wa ana aminu man fi samaa wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irhamu man fi al-ardi yarhamukum man fi samaa. Waoneni huruma walioko katika hii ardhi, na atawarehemuni nyinyi aliyekuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa asrahu min hadhihi al-adilla, dalili ambayo iko wazi zaidi, hadithu Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami rahimahu radiyallahu anhu, aliyoeleza kuwa alikuwa na kijakazi ambaye alikuwa akimchungia mbuzi zake. Qala fattala'tu dhata yawmin fa idha adh-dhibu qad dhahaba bi shatin min ghanamiha. Siku moja nikaenda kumtizama mchungaji yule kijakazi, nikamwona mbwa mwitu amebeba mbuzi. Ameshindwa huyu kijakazi kumzuia yule mbwa mwitu kumla mbuzi yule. Wa ana rajulun min bani adam asafu kama yasafun. Huyu sahaba amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi ni mwanadamu, nahuzunika na kukasirika kama wanavyohuzunika na kukasirika watu wengine. Lakini sakattuha sakka, lakini mimi nikampiga yule kijakazi. Qala fadhakartu dhalika linnabii sallallahu alaihi wasallam, nikataja hilo jambo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzama dhalika alayya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikuza lile jambo kuwa ni dhambi kubwa nimeifanya. Faqultu ya Rasulullah afala u'tiquha ya Rasulullah, ili Allah nisamehe, je nisimwachilie huru? Qala atini biha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia niletea, mlete kijakazi wako hapa. Qala faataituhu biha, nikaja na kijakazi wangu mpaka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza vizuri Muislamu. Faqala laha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia aina Allah, aina Allah, Allah yuko wapi? الحديث في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء. لا كنا مجيت مزيم مناكل زاو هو ينمشون قد يموزي كجاكازي أفهام اعتقاد صحيح كنا مجيت إن ملام بكت كفيتو فيو يا كيلو لا يعرفون أين ربهم هوجو ملواء يكواب والعياذ بالله. Kijakazi ajibu na kusema qalat fi samaa. Qala laha man ana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza na mimi ni nani? Qalat anta rasul. Rasulullah. Kija kazi akasema wewe ni mtume wa Allah. Qad a'tiqha fa innaha mu'mina. Muachilie huru huyu kija kazi, ni mu'mina. Huyu amemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, khatari iliyoko ikiwa hujaamini kuwa Allah yuko juu kama alivyosema huyu kijakazi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi utakuwa muumini wa kikweli wewe wakati huamini Allah yuko juu? Ibadallah, je, mwajua ni itikadi ya nani kuitakidi kuwa Allah hayuko juu? Wallahi ni itikadi ya Firaun aliyempinga Musa alayhi salatu wassalam. Kwa ushahidi gani? Yaqul Allahu jalla fi ula wa qala Firaun ya Haman ibn li sarhan la'alli yablughu al-asbab asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Firaun amwambia Haman, nijengee mnara mrefu, nataka kutafuta njia za kuelekea juu mbinguni, ili afanye nini? Qala asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa, njia za uko juu mbinguni, nataka kwenda kumtizama Mungu wa Musa uko juu. Wa inni la dhunnuhu kadhiba, na mimi na hakika huyu Musa ni muongo. Kwa nini Firauni asema hivyo ikiwa Musa hakumwambia kuwa Allah yuko juu? Kwa nini Firauni asema maneno hayo? Faman i'taqada anna Allah fi as-samaa fa'i'tiqaduhu musawi, mwenye kuitakidi kuwa Allah yuko juu i'tiqadi yake ni ya Musa alayhi salatu wassalam. Wa man lam ya'taqid dhalik fa'i'tiqaduhu Firauni, na yote anayekanusha kuwa Allah yuko juu i'tiqadi yake ni ya Firaun wal iyad billah. Ibadallah, wallahi ni katika alama za kiyama na khasara kubwa kwa leo katika mjtamaa. Mativi yamekuwa mengi kisha wakawekwa wazungumze watu ambao hawastahiki kuzungumza. Wa idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa walhamdulillahi rabbil alamin.